płacisz. No i dwie raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8:00. Czas na serwis Romuald Wójcik. Pojawienie się w Polsce kolejnej mutacji koronawirusa jest kwestią czasu, ocenia resort zdrowia. Kolejny atak na polskich funkcjonariuszy na granicy z Białorusią. Kiedy mogą się zakończyć negocjacje w sprawie Turowa, nie powie teraz przyszła minister środowiska Czech. Minionej doby w Polsce stwierdzono 26 965 zakażeń koronawirusem, poinformował w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarło 470 chorych. Szef resortu powiedział, że do tej pory nie ma w kraju informacji o obecności wariantu Omikron. W porównaniu do ubiegłego tygodnia mamy spadek zachorowań o 3%, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wydaje się, że ta stabilizacja zaczyna się już na stałe pokazywać w naszych statystykach, bo to jest kolejny dzień, kiedy nie rośnie nam już tydzień do tygodnia ilość nowych przypadków. Wiceminister dodał, że faktyczna liczba zakażeń jest większa niż pokazują statystyki. Tak jak eksperci zawsze powtarzają, że to jest czasem ta ilość dziennych zakażeń jest 2-3 razy większa tak naprawdę niż to, co my w tej chwili stwierdzamy. Na razie w Polsce nie potwierdzono przypadku wariantu Omikron. Badane są 2-3 próbki i to tylko kwestia czasu, kiedy mutacja ta do naszego kraju dotrze. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kolejny poważny incydent na polsko-białoruskiej granicy. Ponad 100 funkcjonariuszy, policjantów, strażników granicznych i żołnierzy zostało zaatakowanych minionej nocy niedaleko miejscowości Czeremcha. Mundurowi byli m.in. oślepiani ze strony białoruskiej, mówi Tomasz Krupa z Policji na Podlasiu. Wczoraj wieczorem blisko 80 funkcjonariuszy interweniowało pomiędzy Opaką a Wólką Terechowską w związku z próbą przekroczenia granicy. Polscy policjanci oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy zarówno światłem stroboskopowym, jak i laserami. Straż Graniczna na razie nie informuje, jak liczna była grupa po stronie białoruskiej. Polska miała podstawy do zaskarżenia do Trybunału w Luksemburgu unijnych przepisów wiążących wypłatę funduszy z przestrzeganiem zasad praworządności, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Ast. Wczoraj rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie podzielił argumentów Polski, która wnosiła o stwierdzenie nieważności rozporządzenia. Jak zachowa się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, raczej można przewidzieć. Nie wiem, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obawia się rzetelnego przypatrzenia się naszym wątpliwościom, bo to są wątpliwości, które mogą dotyczyć również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Orzeczenie Wielkiej Izby Trybunału poznamy najwcześniej za kilka tygodni. Kiedy mogą się zakończyć negocjacje w sprawie Turowa, nie wie jeszcze przyszła czeska minister środowiska. W połowie listopada Czesi nie przyjęli polskiej propozycji umowy, informując, że dalsze decyzje w tej sprawie będą należały do formującego się gabinetu Petra Fiali. Jednym z pierwszych zadań nowej szefowej resortu środowiska będzie powrót do rozmów z Polską na temat Turowa. Nie potrafię sobie wyobrazić horyzontu czasowego, w którym zakończymy negocjacje. Nie uczestniczyłam wcześniej w rozmowach, ale oczywiście musimy je prowadzić. Myślę, że Republika Czeska wyraźnie przedstawiła swoje warunki, które są przedmiotem dalszych rozmów. Przyszła minister środowiska zapowiedziała, że w pierwszej kolejności zwróci się do władz samorządowych, aby poznać ich zdanie na temat omawianych przez Polskę i Czechy propozycji porozumienia. Dodała, że dalsze negocjacje ze stroną polską będą nawiązywać do stanowisk wypracowanych dotąd przez resorty środowiska i spraw zagranicznych. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Multimedialny serwis specjalny poświęcony odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie przygotuje Polskie Radio. Publiczna rozgłośnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz Spółką Celową Pałac Saski. Serwis specjalny zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Znajdą się tam zdjęcia, archiwalne nagrania, animacje oraz elementy interaktywne, które pokażą historię Pałacu Saskiego oraz postęp prac nad jego odbudową, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio chce uczestniczyć, być bardzo blisko odbudowy Pałacu Saskiego, bo to jest symbol naszej tożsamości. Spółka celowa będzie odpowiedzialna za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Deklaracje o przywróceniu w Warszawie tych budynków podpisał w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Andrzej Duda. Inwestycja ruszy w przyszłym roku, mówi Jan Edmund Kowalski ze spółki celowej Pałac Saski. Będziemy realizowali prace archeologiczne. Część pod Pałacem Saskim już została zrobiona, ale pod Pałacem Brilla jeszcze nigdy. Dokładna data ukończenia budowy Pałacu Saskiego jeszcze nie jest znana. Wstępnie mówi się o uroczystym otwarciu na 110. rocznicę odzyskania niepodległości. Karol Surówka, Polskie Radio. Pałac Saski wraz z otaczającymi go budynkami był jedną z wizytówek przedwojennej Warszawy. Został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Zachował się jedynie fragment arkad. Dziś znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nam ten piątek przyniesie w pogodzie? Pewnie Państwo się zastanawiają. No to śpieszę z informacjami. Będzie to piątek pogodny na wschodzie i w centrum, ale im dalej na północ i zachód, tym chmur więcej i z tych chmur popada deszcz ze śniegiem, śnieg na Pomorzu. Możliwe nawet całkiem silne opady. Temperatury zaś takie typowe grudniowe, od minus jednego stopnia do maksymalnie czterech w okolicach Wrocławia. Proszę pamiętać jednak, że te temperatury odczuwalne będą dużo niższe, a wszystko to ze względu na wiatr. Słaby, umiarkowany, w niektórych momentach nawet porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Ma 8 na zegarach, piątkowy poranek, radiowa Trójka, Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko, dzień dobry. Mamy piątek, ale już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Nocti. Mamy dla Państwa, zapowiadałem, mówiłem, anonsowałem te chwile, podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Zaproszenia mamy dla Państwa dwa podwójne. Gruntuje tę wiedzę, a zdobyć można je w bardzo prosty sposób, wysyłając nie SMS-a, choć dziś rocznica 29 wysłania pierwszego, a krótkiego, prostego maila do mnie na adres lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. Wszystkich zainteresowanych niedzielnym koncertem zespołu Nocti Zapraszam bardzo serdecznie. A skoro mowa o tych SMS-ach i rocznicy wysłania pierwszego, to państwo dzwonią w tej sprawie. Ja, pomimo że to już ma prawie 30 lat, nadal używam głównie SMS-a, pomimo że mam komunikatory internetowe, które są, bo są, ale jak ma ktoś do mnie interes, to po prostu pisze do mnie SMS-a. Ja też odpisuję z tego względu, że jest to bardziej bezpośrednia forma kontaktu. A aplikacji internetowych nie używam w telefonie, bo ich się po prostu nie da wyłączyć, a też spełnia sobie życie prywatne. Także SMS taki zapewnia mi komfort komunikacji i prywatności. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Ja przyznam się szczerze, na koncie mam już 4 SMS-y dziś, a na zegarach raptem 8:10, niebawem w Trójce na głowie postawimy świat wszystkich miłośników kawy. I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so damn caught in the middle. And a blind eye with a stare caught right in the middle. Have you wondered for a while? I have a feeling deep down you're caught in the middle. If a line, a line was, would you? 8:14 na zegarach. Są Państwo gotowi na małą rewolucję? Może proszę usiąść na wszelki wypadek. Zwłaszcza proszę o to wszystkich kawoszy. Oto bowiem na głowie być może stanie Państwa świat właśnie w tym momencie. Przy naszym telefonie Karolina Czyżowska, trycholog, dietetyk kliniczny. Dzień dobry, Karolino, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. A świat na głowie, kawoszy, wszystkich miłośników kawy stawiać będziemy taką oto tezą. Warto, zdecydowanie warto i polecasz to z całego serca, dzień rozpocząć od szklanki nie kawy, nie filiżanki kawy, a szklanki ciepłej wody. Dlaczego? Zdecydowanie tak. Tutaj może podkreślę przede wszystkim rolę kawy, jaką ma odgrywać w naszym organizmie. Ona przede wszystkim ma na nas działać pobudzająco. Natomiast my w godzinach porannych mamy uregulowany cykl w taki sposób, że wydzielamy duże ilości kortyzolu. Ten kortyzol działa na nas właśnie pobudzająco. Dlatego my nie potrzebujemy dodatkowego pobudzenia, jeśli chodzi o wypijanie kawy. Tutaj kofeina ma taką rolę przede wszystkim odgrywać. Więc ja polecam raczej kawę w ciągu dnia właśnie dla pobudzenia, a nie rano naczczo. Szczególnie będzie to taka cenna wskazówka dla osób z wrażliwym przewodem pokarmowym. Jeżeli dana osoba ma problemy na przykład jelitowe, jakieś problemy z wykruszenianiem, czy to zaparcia, czy to przede wszystkim biegunka, to oczywiście powinna ta osoba zacząć dzień raczej od szklanki wody, aniżeli od kawy. Szklanka ciepłej wody naczczo, jak ważna jest temperatura, no i jaka to winna być woda? Taka kranówka przygotowana, troszkę wystudzona, no do tego by nie parzyć ust, czy jednak podgrzana woda źródlana, butelkowa, mineralna? Ja tutaj podkreślę przede wszystkim to, że dostosowujemy to oczywiście do swoich indywidualnych odczuć, jaka powinna być ciepłota takiej wody. Ja bardzo często piję taką ciepłą wodę w temperaturze mniej więcej jak wypijamy właśnie kawę czy herbatę, ale czasami lubię wypić taką, która ma temperaturę mniej więcej zbliżoną do temperatury naszego ciała. I to oczywiście zawsze polecam dostosować sobie indywidualnie, jakie my odczucia lubimy. Ta woda powinna być absolutnie przygotowana. Oczywiście polecam, można sobie ją zmieszać na przykład w postaci wrzątku razem z wodą albo przefiltrowaną, albo właśnie wodą mineralną. To oczywiście też świetnie się sprawdzi. Także tutaj nie ma absolutnie sztywnych reguł. Można dowolnie do swoich odczuć dopasowywać zarówno ciepłotę, jak i to, jaką wodę wypijamy. Ta wodna kuracja, wodna terapia, wodna przepustka do lepszego, zdrowszego świata, stylu życia. To jest coś, co, Karolino, polecasz wszystkim, mężczyźni, kobiety, osoby w każdym wieku winne rozpoczynać dzień właśnie od szklanki ciepłej wody? Tak, zdecydowanie tutaj nie ma jakby zaleceń, jaka to grupa wiekowa powinna spożywać ciepłą wodę. Oczywiście zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe naprawdę mogą tutaj świetnie sobie jakby zobaczyć fajne odczucia po wypiciu szklanki ciepłej wody z rana. Szczególnie teraz w te dni chłodne, w te dni takie właśnie jesienno-zimowe, kiedy tej ciepłoty potrzebujemy. Tutaj ciepła woda oczywiście też pomaga nam regulować właśnie naszą ciepłotę ciała. Także myślę, że to fajnie sprawdzi się naprawdę u każdego. To jeszcze krótko na koniec. Wypijamy już tę szklankę ciepłej wody, siadamy do śniadania. Ja wiem, że o poranku nie każdy ma czas, ale ważnym jest, by o tym śniadaniu pamiętać. Co do śniadania pić? Czy tu już może wjechać ta kawa, czy raczej zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym polecałabyś coś innego? Kawę oczywiście raczej pijemy około posiłkowo, raczej niekoniecznie do posiłków, dlatego że szczególnie to jest ważna, cenna informacja dla osób, które cierpią na anemię bądź mają problemy z wchłanianiem minerałów z diety, czy na przykład właśnie żelaza. Tutaj raczej kawę około posiłkowo. Może być kawa oczywiście w ciągu dnia, może być przed posiłkiem, natomiast to też bardzo ważna informacja dla osób, które cierpią na refluks żółciowy. Kawa może ten refluks nasilać, także raczej staramy się po prostu obserwować swój organizm. Do śniadania, do tak naprawdę absolutnie każdego posiłku można wypić niewielką ilość ciepłej wody. Także raczej polecam nawadnianie się pomiędzy posiłkami, ale oczywiście do posiłku ciepła woda też się świetnie sprawdzi. Drodzy Państwo, a więc no wiemy już wszystko albo prawie wszystko i zdecydowanie polecamy Państwu takie wyzwanie, taki challenge. ciepła woda, szklanka ciepłej wody na czczo o poranku i zobaczą Państwo, pierwsze efekty przychodzą. Wiem, bo próbuję to na sobie już po kilku dniach. Karolina Czyżowska, trycholog, dietetyk kliniczny. Karolino, bardzo dziękuję, że byłaś z nami. Dobrego dnia Ci życzę. Również bardzo dziękuję. Cieszę się, że również dołączyłeś do osób, które piją na czczo ciepłą szklankę wody. Zachęcam Państwa do tego również. Mam nadzieję, że odczujecie znaczną poprawę. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. 8:19 na zegarach. Do usłyszenia. Ma 23 na zegarach, radiowa trójka o poranku w piątek. Mieli Państwo już w najbliższą niedzielę na trójkowej scenie energetyczne gitarowe riffy i nietuzinkowe ballady. Jednym słowem, zespół Nocti zagra, wystąpi przed Państwem kilka minut temu. Wspominałem o tym, że mam podwójne zaproszenia dla Państwa na niedzielę, a Państwo zasypali moją skrzynkę zgłoszeniami, dlatego już nie przedłużając, ujmę to tak, pan Kacper z panią Magdaleną w niedzielę na ten koncert się udadzą. Pan Kacper napisał: dziękuję za informację o koncercie, proszę o zaproszenie, będzie mi niezmiernie miło być państwa gościem. Panie Kacprze, pani Magdaleno, to dla nas wielka przyjemność i duży zaszczyt. A więc to jest to jedno

Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:29 na zegarach. Radio Nawigator. I zaglądamy na polskie drogi. Anna Hardy, witaj raz jeszcze. Witam serdecznie. Na początek problemy z przejazdem na A4. To do wypadku doszło między Legnicą a Wrocławiem na 131 kilometrze. Uszkodzone są 3 auta, a 2 blokują lewy pas w stronę Wrocławia. Jest korek na A4 między Kostomłotami a Piotrowicami. A w Katowicach bez zmian. Korek jest na drodze krajowej 86 od skrzyżowania z drogą 79 do węzła Murckowska. Teraz przejeżdżamy na krajową 1 w Czechowicach-Dziedzicach na jezdni do Katowic. Doszło do kraksy z udziałem 2 aut osobowych. Są utrudnienia przy skrzyżowaniu z ulicą Ligocką. Teraz odcinek Warszawa-Radom na krajowej 7 w Tarczynie. Doszło do kraksy z udziałem 2 aut osobowych. Jezdnia jest zamknięta. Wyznaczono objazd od miejscowości Grzędy drogami lokalnymi przez Wolę Przypkowską i Przypki. Przejeżdżamy na drogę 44 za tor Oświęcim. Na 65 kilometrze stoi zepsuty autokar i blokuje jeden pas. Wprowadzono tu ruch naprzemienny. Problemy z przejazdem są też na drodze krajowej 62 i Nowrocław-Włocławek w miejscowości Radziejów. Na 31 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka. Jezdnia jest zwężona. Teraz droga krajowa 92 Łowicz-Kutno. Na 361 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne w tym wypadku. Kierowcy muszą tu jechać jednym pasem na zmianę. Około godziny 9, czyli za niecałe 30 minut, rozpocznie się naprawa nawierzchni na autostradzie A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Ekipy będą pracowały na 3-kilometrowym odcinku drogi od 374 kilometra na jezdni w stronę Warszawy. Uwaga, jezdnia może być tutaj zwężona. Radio Nawigator Trójki. Anna Hardy opowiedziała Państwu o tym, co na drogach, o tym zaś, co w kraju i na świecie. Już teraz Romuald Wójcik. 26 965 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce, poinformował w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 470 chorych. Szef resortu zdrowia powiedział też, że jego zdaniem pewne grupy społeczne powinny podlegać obowiązkowi szczepień, jak medycy, nauczyciele czy służby mundurowe. Przed świętami Caritas zachęca do dzielenia się z potrzebującymi w ramach akcji Tak Pomagam. Dziś i jutro w sklepach dużych sieci handlowych i osiedlowych sklepikach staną specjalnie oznakowane wózki, do których można włożyć zakupioną żywność. Można także wysłać SMS o treści paczka pod numer 72052. Ekumeniczne spotkania z hierarchą Kościoła Prawosławnego, katolicką mniejszością i migrantami to program drugiego dnia pielgrzymki papieża na Cypr. Po południu Franciszek będzie w Kościele Świętego Krzyża, najważniejszej na tej wyspie świątyni katolików. Spotka się tam z grupą migrantów na modlitwie ekumenicznej. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Barcelona podbita, ale Paryża już się nie udało. Chodzi oczywiście o Ligę Mistrzów i szczypiornistów Łomży Wiwekielce, którzy w 9. kolejce fazy grupowej ulegli w hali barona Pierre'a de Coubertin Paris Saint-Germain 27-32. Podsumowuje rozgrywający mistrzów Polski Michał Olejniczak. Zabrakło skuteczności przede wszystkim. Myślę, że z rzutów karnych tam powinniśmy te 2-3 sytuacje zamienić na bramki. Było też kilka sytuacji sam na sam, gdzie tak jak powiedziałem, no to muszą być bramki. My musimy je zdobywać i w takich sytuacjach po prostu ułatwiać sobie ten mecz. A Paryż grał naprawdę bardzo dobry handball na najwyższym poziomie, ale cieszę się, że trzymaliśmy ich tempo, goniliśmy, no i zabrakło tej skuteczności. Najwięcej po 5 bramek dla polskiego klubu zdobyli Szymon Sićko i Dylan Nai. W pozostałych meczach Telekom Vesprem rozbił Dynamo Bukareszt 47-32, a Barcelona 7 bramkami wygrała z FC Porto 38-31 i właśnie z portugalskim klubem Vive zagra w najbliższym meczu 9 grudnia. W 1/8 finału Pucharu Polski został jeszcze jeden mecz do rozegrania. Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze. Wczoraj do grona ćwierćfinalistów dołączyła Wisła Kraków po wyjazdowym zwycięstwie z Widzewem Łódź 3-1. Grali też w Europie. Na Wyspach Manchester United pokonał Arsenal 3-2, dwie bramki Cristiano Ronaldo. W drugim wczorajszym meczu Premier League Tottenham Hotspur Brentford 2-0. W Serie A wysoki remis 4-4 w meczu Lazio z Udinese. Podział punktów również w Turynie, Torino-Empoli 2-2. Puchar Świata w skokach narciarskich zawitał do Wisły. Wczoraj trenowali i dziś już będą skakać w kwalifikacjach. Początek o 18:00. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Maciej Kot, Jarosław Krzak i Jan Habdas. Przypomnę, początek kwalifikacji o godzinie 18:00. To wszystko teraz. Sport w Trójce już o 15:30. A kolejna prognoza pogody już teraz. Piątek pogodny na wschodzie i w centrum, ale im dalej na zachód i północny zachód, tym więcej chmur, z których popada, jakże na Pomorzu nawet możliwe duże opady do 7 cm białego puchu spaść dziś może, mili Państwo. Temperatury w całym kraju podobne, od minus 1 stopnia do maksymalnie 4. W okolicach Wrocławia temperatury odczuwalne jednak znacznie niższe, a to ze względu na wiatr, który miejscami będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Nigdy kobiecie nie wiesz nigdy, kobiecie przekonują Piotr Frączewski z Janem Borysewiczem. Państwa ocenie i rozwadze zostawiam te porady i wskazanie. Natomiast już za chwilę zostawię Państwa w rękach Bartłomieja Graczaka, który jest z nami i osobiście zaprosi Państwa na salon polityczny. Witaj Bartku, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem będzie Sebastian Kaleta, Solidarna Polska, wiceminister sprawiedliwości. I na tę rozmowę serdecznie Państwa zapraszamy, dziękując między innymi za maile, które Państwo dziś nadesłali. Pan Stanisław napisał tak: w imieniu wędkarzy ze Stowarzyszenia Nasza Narew oraz własnym pozdrawiamy z Doliny Dolnej Narwi, gdzie aktualnie uganiamy się za narwiańskimi okoniami i sandaczami, łowiąc metodą spinningową. Prezes Stowarzyszenia Nasza Narew i stały słuchacz znany tu i ówdzie wśród wędkarskiej braci jako Szczupak. Panie redaktorze, prosimy o Ktoś mnie pokochał w aranżacji Artura Rojka, bo przestały brać ryby. Artur grał i śpiewał już nam w tej godzinie, ale postaram się coś zrobić, połamania wędek, połamania kija i proszę siebie, na siebie uważać, by nie zmarznąć. Tego też Państwu życzę. Dobrego weekendu. Proszę nie dawać się mrozom, śniegom i wiatrom. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, zapewne także. Dobrego dnia i weekendu. Do usłyszenia. polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Gorące dzień dobry mówię w ten chłodny poranek wszystkim tym z Państwa, którzy nas słuchają, ale także oglądają za pomocą transmisji na portalach Facebook, Twitter i YouTube. A dziś ze mną i z Państwem rzecz jasna Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy jest zgoda w rządzie Zjednoczonej Prawicy wokół założeń reformy wymiaru sprawiedliwości, której projekt kilka dni temu przedstawił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro? Wokół założeń tej reformy, czyli spłaszczenie struktury, ujednolicenie stanowiska sędziego i spowodowanie, by Polacy mieli bliżej do sądów i żeby ta organizacja była bardziej racjonalna i mniej biurokratyczna, jest zgoda. Natomiast oczywiście są cały czas dyskutowane konkretne przepisy z tego projektu, który oczywiście jest gotowy w Ministerstwie Sprawiedliwości od dłuższego czasu i jest również kierunkowa zgoda, że jednak no, czas goni. Rządzimy już 6 lat, Polacy ciągle czekają na reformę sądownictwa i to właśnie ta ustawa ma realizować ten podstawowy cel, czyli ten bezpośrednie funkcjonowanie sądów powszechnych. Oczywistym jest, że podejmowaliśmy kilka lat temu próby reformy ustrojowej w zakresie KRS-u i Sądu Najwyższego, jednak ta kwestia sądów powszechnych ciągle czekała na dalsze procedowanie i cieszę się, że procedura legislacyjna w końcu jest uruchomiona. Czekaliśmy na to bardzo długo. Sam pan mówi, że czas goni, zatem no właśnie, kiedy ta procedura ruszy na dobre? No, jako Ministerstwo Sprawiedliwości przekazaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów gotowy projekt, w zasadzie projekty przeprowadzenia tej głębokiej reformy i mamy nadzieję, że po prostu w ciągu najbliższych kilku dni ruszy pełną parą proces konsultacyjny, a następnie już wiosną tego roku te ustawy zostaną przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Czyli tak, żeby wiosną tego roku projekty miałyby zostać już przyjęte przez parlament. Wiosną tego roku, tak? Biorąc pod uwagę terminy, które są związane z przeprowadzeniem procesu konsultacyjnego i pracę w Sejmie, tutaj też są pewne wymogi regulaminowe. Taki termin byłby najbardziej właściwy. Wspomniał pan o reformach, które podejmowaliście w ostatnich latach. Z czego jest pan najbardziej zadowolony, jeśli chodzi o tę reformę wymiaru sprawiedliwości? Co się udało? Reforma wymiaru sprawiedliwości to nie tylko sądy, bo często skupiamy się tylko na kwestii sądownictwa, które rzeczywiście w ostatnich latach budzi największe emocje. Natomiast wymiar sprawiedliwości rozumiany jest szerzej. To choćby prokuratura, choćby funkcjonowanie systemu komorniczego i akurat z tej drugiej dziedziny, no ja osobiście pracuję nad tym od dłuższego czasu i tutaj minister Jaki prowadził reformę, wyniki są fantastyczne. Komornicy zaczęli po prostu prawidłowo pracować, osiągają dobre wyniki, wierzyciele są bardziej zaspokajani niż dotychczas, ale jednocześnie dłużnicy mają lepsze warunki spłaty swoich długów, ale przede wszystkim godne i ludzkie warunki spłaty tych długów. I tutaj wszelkie statystyki o kilkadziesiąt procent są poprawione. W szczególności najwięcej, najbardziej nas cieszy ściągalność alimentu, która się znacząco poprawiła. Prokuratura przecież rozwiązała też w ostatnich latach szereg gigantycznych afer. Afera VAT-owska, reprywatyzacyjna, lekowa, mieszkaniowa. Więc te zmiany się dokonały. W sądach mamy system losowania sędziów, wprowadziliśmy szereg udogodnień elektronicznych, ale właśnie ta organizacja sądów to jest taki najbardziej, można powiedzieć, wrażliwy element organizacja sądów. No właśnie, co się w takim razie, panie ministrze, nie udało? Co skończyło się fiaskiem? Która reforma? No właśnie reforma sądownictwa ciągle jest, można powiedzieć, w realizacji i oczywistym jest, że chcielibyśmy, żeby mieć już ten proces za sobą, jednak chyba nie jest tajemnicą dla słuchaczy, że akurat ten element reformy no, jest najbardziej kontestowany, wręcz mamy pewną rebelię w środowisku sędziowskim, by po prostu te przepisy nie funkcjonowały. Chodzi przede wszystkim mówi pan o kwestię sądownictwa dyscyplinarnego, tak? Słucham? Mówi pan przede wszystkim o kwestii sądownictwa dyscyplinarnego. Nie tylko, bo mówimy generalnie o procesie nominacyjnym sędziowskim, bo tutaj chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. I pamiętamy w 2017 roku pan prezydent Andrzej Duda zawetował właśnie ustawy w obszarze Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa zaproponował swoje rozwiązania, które są aktualnie w polskim porządku prawnym. Niemniej widzimy, że te rozwiązania, które pan prezydent jako kompromisowe zaproponował po wetach, są po prostu w sposób kategoryczny odrzucane przez środowisko sędziowskie, przez część tego środowiska, co w sposób nieuchronny doprowadziło do wykreowania chaosu w polskim sądownictwie. I mamy taką sytuację, że część sędziów kwestionuje nominacje sędziowskie, kwestionuje, paraliżuje, torpeduje sprawność działania Krajowej Rady Sądownictwa i również postępowań dyscyplinarnych. No i teraz rozkładają ręce, mówicie, te reformy doprowadziły do chaosu. No, chaos wywołany częściowo w polskim sądownictwie wynika z tego, że niektórzy sędziowie po prostu wszystko robiliby. No ale też bardzo krytycznie na temat reform wypowiada się Komisja Europejska, także no, politycy, sędziowie z innych państw Unii Europejskiej. Jakby pan w skali takiej uczniowskiej od 1 do 6 ocenił ogólnie tę reformę wymiaru sprawiedliwości? Jaką ocenę by pan wystawił? Może ocenię poszczególne komponenty. No, to będzie dużo czasu zajmie nam. A jedna ocena, zbiorcza. To panie redaktorze, jednak tego nie zrobię. Tutaj oczywiście wyborcy powinni oceniać. Te elementy związane z komornikami prokuratury oceniam bardzo wysoko. I tutaj rzeczywiście zaufanie wzrosło. Natomiast jeszcze jesteśmy przed wystawieniem końcowych ocen za sądownictwo. To teraz ocena, która padła ostatnio z ust opozycji, panie ministrze. Za to, co robią dzisiaj pan premier Morawiecki, pan minister Ziobro, pan Jarosław Kaczyński, należy się Trybunał Stanu, mówił w Sejmie Andrzej Sejna z Lewicy w kontekście tego, że za sprawą działalności wspomnianych polityków Polska wciąż nie otrzymuje pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i w związku z tym należy się Trybunał Stanu. Jak pan to ocenia? Panie redaktorze, no przede wszystkim mamy do czynienia z procesem politycznego szantażu ze strony organów Unii Europejskiej. Unia Europejska nie może wskazywać Polsce, w jaki sposób ma powoływać sędziów. Tym bardziej oskarżać Polskę o rzekomo upolitycznienie tego procesu w sytuacji, gdy w Polsce dalej sędziowie mają decydujący głos w tej procedurze. Identycznie jak w Hiszpanii, nasz KRS jest poza drobnymi elementami technicznymi skonstruowany i Hiszpanie nie mają problemów, ale co jest najbardziej kuriozalne. W Niemczech po prostu jest tak, że sąd najwyższy jest powołany przez polityków i w ogóle jest wszystko okej. Okay. Niemcy są praworządnym państwem, ale Polska jest szantażowana, oczerniana, stawiana do kąta. I nie może być tak, że w sytuacji tak oczywistych faktów dotyczących braku kompetencji Unii w tym obszarze i tego politycznego szantażu, my mamy z podkolonymi ogonami biegać do Berlina i Brukseli, by otrzymać należne nam pieniądze. I niestety politycy opozycji przykładają właśnie do tego swoją rękę, że tak pozwalają Polskę traktować. To jest haniebne i to jest niedopuszczalne. Czy to nie jest wina Polski, ani polskiego rządu, ani tym bardziej Ministerstwa Sprawiedliwości, że te środki z Krajowego Planu Odbudowy cały czas nie zostały uruchomione. To nie jest wina w ogóle Polski. No oczywiście, że nie. Z tego powodu, że oczekiwania przedstawia Komisja Europejska są bezprawne, a z drugiej strony polski rząd nie może od tak spełnić tych oczekiwań, ponieważ mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który jasno wskazuje, że TSUE, wtrącając się w ustrój polskiego sądownictwa, po prostu narusza i swoje kompetencje, i polską konstytucję. Więc no my jesteśmy wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, jako również urzędnicy państwowi związani. Taka jest polska konstytucja. A rozumiem, wyrokami TSUE państwo nie są związani. Suwerenność, ale tak nie możemy działać. A wyrokami TSUE nie ministerstwo ani rząd nie jest związane. Jesteśmy oczywiście związani wyrokami TSUE, tam gdzie są kompetencje unijne i te wyroki szanujemy. Ba, ja sam w Sejmie kilkukrotnie jakby nadzorowałem pracę ze strony rządu nad implementacją niektórych wyroków TSUE. To jest jakby jasne, że mamy wobec Unii zobowiązania. To jest oczywiste. Natomiast nie jest tak, że skoro na przykład zgadzamy się, żeby Unia w obszarach ABC miała kompetencje i my tutaj jesteśmy związani tym procesem legislacyjnym, decyzyjnym, no ale jak zaczyna sobie w kolejnych obszarach, których wcale nie przekazaliśmy, uzurpować kompetencje, no to my podchodzimy, no okej, okay, bo się związaliśmy traktatami. No tylko, że te traktaty wiążą dwie strony, nie tylko Polskę, wiążą również organy unijne. Jasne, unijne, panie ministrze, pomówmy, jak ta praworządność w praktyce wygląda w strukturach unijnych. Dziennik francuski Libération oskarżył o konflikt interesów i handel wpływami sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, między innymi przewodniczącego, ale także innych ważnych urzędników, także polityków związanych z Europejską Partią Ludową. To kolejna z serii publikacji dziennika Libération, a redaktor naczelny tej gazety nazwał sprawę bardzo poważną, stwierdził, że Europejska Partia Ludowa zbudowała państwo w państwie w Unii Europejskiej. Te zarzuty mają dotyczyć organizacji spotkań w latach 2010-2018 opłacanych nielegalnie ze środków publicznych, także wpływów na decyzje niezależnych organów. Także niedawno został skazany były audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, skazany za oszustwa finansowe, które miał w tych spotkaniach uczestniczyć. Bardzo szeroka sprawa, bardzo poważna zresztą, jak ocenił redaktor naczelny. A jak pan ją ocenia? No rzeczywiście szokujące ustalenia. A my w ministerstwie tutaj właśnie już analizujemy cały tekst. Na pewno polskie państwo nie obojętnie nie potraktuje tych doniesień i jeśli na pewno będziemy żądali pełnych wyjaśnień co do tej afery, bo przecież przypomnę jednej rzeczy, że Polsce się zarzuca upolitycznienie sądownictwa, tymczasem kto powołuje sędziów TSUE? Są to rządy, nie żadna grupa sędziów, tylko rządy powołują, to są naczynia, można powiedzieć, wzajemnie powiązane. No i oczywiście Polska się stawia do kąta, a ta afera rzeczywiście pokazuje, że w Unii Europejskiej być może wiele rzeczy po prostu załatwia się politycznie i wyroki TSUE również być może tak są formułowane, żeby realizowały polityczne oczekiwania, bo co robi TSUE w ostatnich latach i co choćby będzie się za chwilę działo w Niemczech? TSUE swoimi orzeczeniami przesuwa bez zmiany traktatów kompetencje Unii na nowy poziom. Zatrzymajmy się jednak przy tej publikacji Liberation, panie ministrze. Nie możemy zdać obojętnie. Dziękuję, że pan na to zwraca uwagę. Właśnie. Dziennik donosi francuski, że Komisja Europejska oraz władze kilku państw naciskały na Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, aby nie prowadził śledztwa w tej sprawie. Jak to się ma do tej debaty na temat praworządności? No to jest oczywiście, to wszystko musi być dogłębnie sprawdzone. Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości muszą jasno, precyzyjnie odpowiedzieć na każdy zarzut postawiony przez francuskie media i my na pewno jako polskie państwo przeanalizujemy również to, co francuska prasa, co dziennikarze z Francji odkrywają po to, żeby właśnie ci, którzy tak głośno mówią o praworządności, o standardach, żeby pokazali, czy w ogóle mają do tego legitymację, czy te standardy tam obowiązują. Jeszcze krótko, na koniec, panie ministrze. Te organy działają politycznie i mamy szereg politycznych decyzji. Jedna ostatnia sprawa, panie ministrze. Media opisują tak zwany wewnętrzny przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący komunikacji inkluzywnej. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Niestety komisja w tym przewodniku zakazuje używania takich stwierdzeń jak Boże Narodzenie, Panie i Panowie, Maria, Obywatel, imię nadane na chrzcie. Doradza używania innych słów, takich jak na przykład okres świąteczny. No owszem, zbliża się okres świąteczny Bożego Narodzenia. Dlaczego Komisja Europejska unika tych sformułowań? Bo to jest zgodne z taką lewacką ideologią, że mamy jakieś święta, jakiś okres wakacyjny, jakąś przerwę świąteczną i właśnie urzędnicy w Brukseli bardzo dużo czasu poświęcają na takie pierdoły, za przeproszeniem, bo nie są powołani do tego, żeby nas uczyć języka. Mamy swoje języki, mamy swoje tradycje, jak się do kogo zwracać, ale oczywistym jest, że ta lewicowa nowomowa, która niweluje to, że w ogóle istnieją płci, to, że jest tradycja i próbuje się wyplenić tradycję. Na szczęście Komisja Europejska poinformowała, że dokument nie jest jeszcze gotowy i będzie zmieniany. Miejmy nadzieję zatem, że będzie zmieniany. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Salonu Politycznego Trójki był wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromaktiv, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach.